فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سنغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة وريسية دائي ورباهين تا الفرقان عاو سنين أهنا وحاد كودا غين سدون تان دقال لغو جبيا اسكرت دولة دهدرال كأو مان تكدعي ديگان دعا دولات كدقم دبولة بورتي اي ودا اي دهيران قصاره كدشي دقال كأياد مقلي دون تان قويساس ككونو الحافة دب دمس كأي مقرد مقدشو او كهوريمد inay ka guuraan halkaasii kadib markii amar uu kaga yimid dawladda federaalka. Qaar ka mid ah qoysaska oo warbaahinta la hadlay ayaa codadkooda dhageysan doontaan. Dunida oo aad u hadalaysa wax weerar lagu tilmaamay oo Iran ay ku qaaday Yahuuda, kaas oo aanan geysan wax khasaare ah. Maxay yihiin waxa xalay dhacay? Iran iyo raafidada ku xiran miyaa laga sugayaa inay xoreeyaan Falastiin? Waraysi ku saabsan weerar diyaarada loo adeegsaday laguna maadaystay oo Iran ay qaaday ayaa dhuuxa ku maqli doontaan. Qodobada dhuuxa waxaa ka mid ah munaasabad lagu soo gabagabeynayay macadka Imaamu Dahabi dufcadiisa saddexaad oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada Ceelcadde ee wilaayadda Gedo. Wariga gobolka Gedo oo kariimad ka jeediyay munaasabadda ayaa dhageysan doontaan. Maamulka isbitaal Muqdisho ku yaala oo ka hadlay weerar uu sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ku soo qaaday isbitaalkooda. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaan idin haynaa. Waa mar kaliya dhuuxa. waa lixda bisha Shawaal sanadka 1445 hijriga, waafaqsan 14 bisha afraad sanadka 2024 ee miilaadiga. Aan ku bilowno barnaamijka, dagaal lagu jabiyay ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka Beero Yabaal ee duleedka magaalada Buluburte ee wilaayadda Hiiraan. Dagaalkaas ayaa lagu dilay 3 askari oo uu ku jiray sarkaal lagu magacaabi jiray Cabdi Macalin Garabey, kaas oo ahaa horjooga ka tirsan macuusleyda gobolka Hiiraan. Meydka sarkaalkaasi qori iyo boosh uu watay ayaa looga cararay goobta dagaalka. Sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalkaasi ku soo furtay 2 mooto ay wateen ciidamada dowladda federaalka. بدين عظيم هو السامي، فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت. هذا قيبا هوري برنامج كالو حيان طلاب سنينا قبل بكلا يانو قصومقان بلسي مركان ما مولك إسبتال مقدشو يالا قبل كبنادر أغاقار كباروبح أياه شاقين إسبتال كالباتو أوغيستي سركال كترسان بوليس كدولة دهدرالك. ديتور علمي يوسف وأه aga simaha guud ee isbitaalka ayaa xusay in sarkaal lagu magacaabo Cali Jareere uu soo weeraray isbitaalka isla markaana uu xoog ku qaatay qaar ka mid ah qalabka shaqada. Aga simaha waxa uu tilmaamay in sarkaalka uu awood sheegtay ciidamadii ilaalinaya xarunta kadib markii ay ka dalbadeen in uusan la soo gelin hub iyo ciidan. Naga ah dhammaan maamulka shaqaalaha dhaqaatiirta isbitaalka Muqdisho General Hospital waxaan cabasho ka soo muujinaynaa dhacdo xalay oo sabti ah dhacday oo ku dhacday isbitaalka. Ka bacdi markii ay soo weereen 7 saac iyo 45 daqiiqo fiidnimo ay soo weereen niman askar ah oo labisan, ka bacdina ay isku dayeen isbitaalka inay xoog ku galaan. Ka bacdi markii uu sheegay security-ga inay hub ka reebaan way ka dhiga adeegeen, waxayna isku dayeen inay xoog ku galaan. Dhammaantood hubka ay wataan inay galaan, كبعدنا وشغاغير دح مرتي وهذا الأبضنات نمنكي وردياشة هاي يشغاله ينمنكي أسكرتها هاي انت أسكد بحي سمايان انا يسمايان هنددات يو تشردل يو متقعنا قرية الليف كيس إلا دعان شغاله يو ورديه دمان بوكان كي تشيفنا أيكو سمايان وحليلا خلقل أيكو سمايان وقاد أيو خلقليان انت زمنك دعا ذاك بعدي وحي قاتين انت زمنك دعا وحي قاتين قلبك إسبتالك قيبك كميدا سيدا موبالي قاتين ويلتاقين موبالك مركي قاتين وحان وعناي مركي نغتاقين 911 وعناي وحان راسو هاللي سلقا هلوذاك مركي نراسو هاللين أرنتي أشيقناي إن أنا أصوى وعناي وحاي يميد تليا كاترسن سلقا أو بوليسكا iyo qaybta niisa ee degmada iyo ninkii markii hore alaabta qaatay isla ka soo weeraray oo waa socdaan ka badana waxay sameeyeen ku booliska ahay oo saldhiga waxay sameeyeen dadkii la jirdilay oo shaqaalihii iyo security gi ahaa oo cabashada qabay ayay ka haysteen way qaway wataan waxaan ku xirteen saldhigii ku niisana waxay sameeyeen inay wax isku dayaan inay qaataan qaybtii systemkii kamerada oo recording-ka sameeyay ayay xoog ku qaateen waxayna geysteen saldhiga inta markay dhacday ka badii anagu ma aan aqoonin markii hore inkaan meel u ka yimid waan daba galnay waxaan oo sheegay in saldhiga hulwadaag ay nimankan dambe ka socdaan markaa tagnaa waxaan oo sheegay nimankiin inay xiran yihiin mobile-kii iyo kaameradii oo system kaameradana ay saldhiga yaalaan ay u xiran yihiin nin sargaal ah oo la yiraado Cismaan Jireer oo ay noo sheegeen inuu yahay taliyaha saldhiga waabiri inuu yahay ninkaas ina shaqaalun u xiran yihiin qalabkiina asaga u yaala meesha ayaguna ay shaqo ku leeyeen haddii ay rabaanna ay u tagaan asaga si alaabta loogu fasaxo asagii waa la xariirnay xiriir la sameeynay oo naga diiday alaabta inuu fasaxo intaas ay xal meesha ka dhacday qaba hore ee barnaamijka ruuxiyanta labsanayna markana dunida ayaa aad u hadalaysa wax weerar lagu tilmaamay oo Iran ay ku qaaday yahuuda kaas oo aanan geysan wax qasaara ah baraha bulshada ayaa aad isku la dhaxmarayay weerarkaasi dadkuna aad bay ugu maadeysanayeen qaar kamid ragga ayaa iska soo duubay muuqaalo muujinaya iyagoo timaha ku baxay waxana ay sheegeen in timaha ay deesteen markii Iran ay sheegtay in ay weerareyso yahuuda taas oo muujinaysa in muddo ay qaadatay lana sii oga Netanyahu oo qoraal soo dhigay baraha bulshada ayaa isna yiri Iran waxaan ku dacweynaynaa qaramada midoobay maadaama ay xalayna dhafrisay iyadoo aanan wax geysan Xasanuur oo ka mid ah dadka Soomaaliyeedna waxa uu yiri Iran waxa ay haysataa saaruqyo 12 daqiiqo ku gaari kara caasimadooda balse waxa ay dirtay dhowr droonis oo 8 saac safar ku sii jira iyagoo daalana dhaxda loo galay aan ku waalayahay أحمد علي وحا ويري ورفيلم كان وحا لغو قرين يا حسو قبان يهود او جيستي ولا لهنا فلسطين عبد القني داهرنا وحا ويري إيران وحبا ماشا كما هاي سؤو بوتك أهين وير حالي بلوضي او إلا إيا هدا عدنا آنا كودا وعمن اسكدا دمشو أزير أمين وحا ويري واشح ددك لغو مشغورين ايو شيعو قالو ايا سميستي إيدلم علي وحا ويري qira jabanka bent ya laydin ku sirin shiico iyo gaalo waa isoo geeyeen taariikhda shiicada bal dib u akhriya wari god inay muslim dabarka ka jabiyaan maahine muslim uma gargaaraan ragguna waa isla ragii sharay geed yar geedi waxa uu yiri film waaye awu iska faham sheekada weerar aan shimbir ka dhijin intee baad ku aragtay dagaalka dhabta ah waa kan ka socda Gaza Israa'il iyo Iran iyo Mareykanka waa ay wada socdaan haku katsoomin ah cali dhuux waxa uu yiri Iran waxba ka sugin marka been iyo boolo xurta laga reebo sidoo kale muslimiinta carabeed ayaa aad ugu maadeysanayay yahuuda qarkood waxa ay soo sawireen sawiro muujinaya shiico qudaar sida qajaarka oo kale ku tuureysa yahuuda haddaba weerarkaasi iyo hadalaynta ka dhalatay si aan wax badan kaga sii ogaanno waxa aynu wareysanay falanqeeyaha Yasiin Xasan Rooble oo aad ula socda arrimaha dunida Islaamka. Xalay waxaa dhacay weerar ay qaaday dawladda Iran weerarkaas oo ay ku qaaday dhulka Falastiin ee ku hoos jira gacanta maamulka gumeystaha Yuhuudda Israa'iil. Iran waxa ay xal sheegtay in ay qaaday weerar ay u argudayso qaar ka mid ah saraakiisha iyo jarnaalada ciidamada Iran oo lagu dilay isbuucii la soo dhaafay qunsuliyadda Iran ay ku leedahay caasimadda dalka Suuriya ee Dimashq. Weerarkan ayaa u muuqday mid la mid ah weeraradii hore lagu bartay dowladda Iran inay qaado. Weerarkan waxa uu socday muddo 5 saac ah, waxa uu ahaa weerar runtii markii si guud loo fiirshay aad u ballaaran. Waxaa ka qayb qaatay weerarkan 107 diyaaradood oo nooca drone-ka ah, dhammaantood xalay 99% in ka badan gudaha uma gelin dhulka Falastiin ee ku hoos jira gacanta maamulka gumeystaha Yuhuudda. Dhammaantood waxaa soo riday ciidamada Mareykanka iyo kuwa Urdun, kuwa Faransiiska iyo difaacyada u yaala Yuhuudda, maadaama ay sii sheegeen Iran in weerar qaadi doonaan. Yuhuudda ayaa gabaad iyo difaac ka sii sameysatay weerarkan ay ilaamisay dowladda Iran. Suuriya iyo Ciraaq hub culus bay ku garaacdaa, maxaa u diiday in Yuhuudda hubkaas ay u adeegsato? Walaal, sababta ay Iran muslimiinta u xasuuqdo in ka badan inta ay isqabtaan ama ay dhibaato u geysato Yuhuudda iyo Nasaarada waa arrin aan dhihi karno. Waxay u quduuceysaa waxa loo yaqaano al-caqiida al-askariya, oo ah dowlad walba waxa ay ciidankeedu leeyihiin caqiida askariya, caqiido ciidan oo lagu tarbiyeeyo oo ciidankaasi ay maaragtay ay ku barbaaraan. Haddii tusaale u soo qaadano muslimiinta Suuriya lagu laayay oo ilaa hadda lagu leenaayo iyo kuwa Ciraaq lagu laayay, Iran waxay leysay oo ay gumaaday iyadoo taageero ka helaysa Mareykanka. Waa ognahay markii dagaalada ay ka bilowdeen waddanka Ciraaq in maaragtay Iran ay taageero ka helaysa maaragtay Mareykanka. Maanta Suuriya markaan fiirino, waxaan ognahay in milishiyaadka Iran markay gumaadayaan muslimiinta in ay ka hoos dagaalamaan diyaaradaha iyo dabaabeedka dowladda Nasaarada ee Kirishtaanka ee Rashiya. Sababta keenaysa waa taas, in caqiidada raafidiga ay ku dhisan tahay in muslimiinta ay maaragtay ka halis badan yihiin Yuhuudda Nasaarada. Waa sababta keentay in maaragtay muslimiintana ay xasuuqaan markay masaalixa dunida isku qabtaan maaragtay gaaladana aysan si ziyaada ah u waxyeelinin sida aan aragnay marar badan taariikhdan ku xusan. Waa hagaagsiin oo maxay Iran markasta uga hor dhacdaa inay weerareyso Yuhuudda? Sababta Iran uga hor dhacdo weerarada ay ku qaadayso Mareykanka iyo Yuhuudda ay u sii sheegto waa arrin iska cad. Sida ognahay, markii howlgallada military laga hadlayo, dowlad walba ama koox walba markay weerar qaadayso waxay ilaalisaa informationka iyo macluumaadka ku saabsan weerarkaas. Weerarkaas waxaa laga dhigaa weerar maaragtay sirri ah, taqdiidkiisa iyo maaragtay iyo taatikadiisa iyo amnigiisaba waxaa loo diyaariyaa si heer sare ah. Xataa waxaa laga ilaaliyaa mararka qaarkood ciidamada qaarkood oo waxa uu noqdaa informationka iyo macluumaadka weerarkaas ku saabsan arrin isla og yihiin madaxda iyo hoggaanka maaragtay meedaaniga ah ee dagaalkaas hogaaminaya waxay og yihiin kaliya. Laakiin sida aragnay, Iran waxay ay sameysay arrin ka duwan arrintaas oo waxa lagu qosla ah in ay sii sheegtay dagaalka ay tiri waxaan soo socdaa oo waxaan soo wadaa dagaal oo waxaan soo wadaa weerar. Marka taas waxay ka dhigan tahay baaq ah cadowgoogu bal sii digtoonaada oo difaac sii qota si maaragtay weerarkayga uusan dhibaato naga soo gaarin. Waana tii dhacday xalay oo xalay 99% in ka badan wixii ay soo riday Iran oo sawaariq ahaa maba soo gaarin dhulka Falastiin ee gumeystay Yuhuudda oo waxaa lagu qarxiyey ama lagu hortagay Urdun. Arrintaasi waa arrin maaragtay muujinaysa in Iran dagaal isa rabin, in aysan maaragtay rabin inay ka hortagto Yuhuudda iyo Mareykanka. Waxaa xusuusnaa in 2020-kii mar ay sidaan kaleeto ay sheegtay in Iran ay u argudayso mujrimkii weynaa ee Qaasim Suleymaani oo ay Mareykanka ku dileen magaalada Baqdaad, in ay soo waceen Iraaniyiintu madaxweynihii xilligaas talada Mareykanka joogay ee Trump. Oo xataa Trump warbaahinta uu ka sheegay uu yiri waxay ila soo xiriiray Iraaniyiinta oo waxay dhaheen waxaan rabnaa inaan ka falcelino dilkan u geysateen jarnaal Qaasim Suleymaani, kaliya waxaan rabnaa in dadka maaragtay reer Iran ay arkaan anagoo wax duqeynayna, idinkana difaac gala oo waxa waaye dhulka hoostiisa gala oo maareeyta anigana waxa isku dayna in in sawaariiq aan soo ridno oo waxaan xusuusnaa in saldhigga Aynul Asad liiraahdo ee ku yaala galbeedka ee Ciiraaq ee gobolka Ramadi in ay ku rideen 18 gintaal dhamaantood een waxa ku dhaceen inta badan een banaanka ama barxadda saldhigga hal askari kuma dhiman hal askari kuma dhaawacmin yaani wax dhibaato ka soo gaaray Mareykanka li aanu Mareykanka weerar koor ay u sii sheegay Mareykanka wuxuu yiri Trump een anu weerarkaas cabsi kama qabin oo waxa waaye wuxuu ahaa weerar la isii sheegay hadafka iyo sababta ay loo qaadayo midki xalana wuxuu ahaa mid noocaas ah oo Mareykanka ay maaragtay iyo Yuhuud ay Iran u sii sheegtay Iran sababta ugu weyn waxay tahay in ay sarreen in ay muwaajaha askari ah oo toos ah la gasho in maaragtay dawladda Mareykanka oo way sheegan ba waxay raadaan uma rabno anaga maaragtay dagaal inaan la galno Mareykanka wali baan kula galno ee gudaha Iran oo waxa ay sameysay milishiyad calaash u shaqeystayaal ah oo madhabka shiicada haysta oo maaragtay in ka dhisan in maaragtay wadamada in Ciiraaq iyo maaragtay Suuriya iyo Lubnaan way Iran inta la xasuusto wali ma qaaday weerar ee muslimiinta ugu heerinayso walaal taariikhda kuma xusna in Iran ama shiicada si guud mar qura ay u heeliyeen muslimiinta ama ay weerar qaadeen ay ugu heelinayaan muslimiinta maba dhicin ba taariikhda inta badan xadhuuga islaamka nasaarada iyo yuhuuda dagaalada dhexmara ayaga iyo Iran waa dagaalo runtii ku saleysan maslaxad waa dagaalo interest ku saleysan haddaan runtii sida ognahay Mareykanka iyo Iran iyo yuhuuda waxa ka dhaxeeya dagaal laga dagaalkooda dagaal aqeedan ma aha waa dagaal ku dhisan interest iyo masalix isku hayaan marka ma jirto wax dagaal ah oo maanta la dhigi karo waa dagaal macquul ah oo ay Iran ugu heelisay muslimiinta bal waxa la hayaa in Iraniyiintu ay hayaa mar walba horgalada iyo jawaasista iyo maaragtay indhaha u adeega gaalada caalamka way yaasiin sida caalamka marka loogu maadeystay weerarka xalay ee qaaday Iran walaal weerarka ay Iran xal qaaday waxa uu noqday weerar lagu maadeesto runtii maadeesiga wuxuu soo maray laba marxaladood marxalad waxa ay ahayd inta ay weerarka qaadeen Iran koor oo waxa baraha bulshada lagu faafiyay aan arkay dad timaha ay ku baxeen oo waxa la yiri dadkan timaha ku baxay sababta ay timaha ugu baxeen waxa waaye in ay dhaheen timaha ma jareeno ilaa Iran ay weerar qaado macna sababta Iran weerarkeedu waxa weerar ay dhowr mar ku soo xilisay maalmo badan ay xayisiinaysay ee dhisa weerar qaadi doona waaye li doona marka waxa la yiri maadaama soo daahday weerarkii xilligiisina waxa waaye waqti badan maarayt laga joogo aysan qaadin dadkii timaha ku baxay maadeeska labaad waxa uu ahaa markii ay xalay weerarka ay qaaday weerarkii la filayay oo sida lagu maadeesanayo dad badan timaha ku bixiyay waxa dhacday in maaragtay weerarka Iran ay qaaday oo weerarka 5 saac socday dhowr boqol oo sawaariiq dhowr boqol oo maaragtay drones ah loo adeegsaday haddana waxa dhacday in weerarkaasi uusan hal qof oo Israa'iil ku dhaawacmin hal qof ku dhiman boqolkiiba 99 wixii ay rido dhan aysan gudaha Falastiin dhulalka ay ka heystaan maaragtay yuhuuda aysan gaarinba oo dhamaantood lagu soo riday maaragtay dhulalka Suuriya iyo maar Urdun marka dadka waxay yiraahdeen maaragtay Iran waxay ridaysay ma ahan maaragtay hub ma ahan gantaal ma ahan drones ma ahan waa waxay ridaysay waxa waaye qajar geedkan qajar liiraalo oo la cuno ay ridaysay oo dadku waxay faafiyeen oo baraha bulshada lagu faafiyay wadaado dubab waaweyn wata oo shiica ah oo Iraniin ah oo ridaya maaragtay qajar turay ma fahantay iyo qudaar turiyanay macnaha ma fahantay sidoo kale waxaa aad lagu maadeystaa maanta duhurkii waxaa qoraal soo qoray mujrimka Netanyahu dhigay cabka ah caruurta iyo maaragtay dumarka reer Falastiin xasuuqaya waxa uu yiri asoo ku maadeysanaya dhankiisa weerarkii xalay Iran ee qaaday wuxuu yiri waxaan u gudbinay qaramada madoobay dacwo ka dhan ah Iran sababtoo ah wuxuu yiri Iran xalay weyn dhafrisay meel cidlaan macnaheedu wuu dhafris macnaha wuxuu dhahay macnaha qeyladii iyo bootadii macnaha wixii ayaan wax cidlaan faanta oo kalaan faariqa way xiriirka ka dhaxay yahuuda iyo Iran intee buu gaarsiisan yahay xiriirka ka dhaxeeya yahuuda iyo Iran runtii waxa fiican markii aan maanta aan arinka hadleyno inaan arintaas aan taariikhda aan u bandhigno iyo taariikhda waxa ku xusan oo ku diiwaan gashan shiicada asalkeedaba sidaan ognahay رجي أسعاصي وحكم إذا ها عبد الله بن سبع عبد الله بن سبع وها نين رأي منه ويهودية وصدا أوشي شيخ الإسلام تيمية نين كاسي إن وها مارتي يهودي كدب إسلام مش شكتي كدب مارتي أهادت كأهوري مارتي إسلام كدرة وصحابة الدرة وعاية ودعنية وانا مؤسسين تأهوري سي أسعاصي شيعة ما أنت دوني دجوك توانين يهودية وحياة بدن إسكت شبهان عقيدهان واجران ومارت يحرير كل حياة يهودية مارت يوشيعة سيدا يعني مارت إمام يد اللوينيو مكشيعة الجوجو يهودا مكل جوين إن حاخام يد اللوينيو إن مرك الله الله عالم كان هذا أنجونه رنتي إن وحأكته إن مارت يحرير وين كل حياة مارت مريكان ك يو يهود إيران صلاهان تاريخ ظهور سهر أسر شجني ان تتارك كليات مركي عن صلاة سوق هذانو مركي أي مسلمين تقول ماذا ين وبغداد تصلحان يسوق لا ين وي مارت قبسنا ين بغداد بغداد إني قبسدان وح أفوذي وح هاين شيعة هاين ومارتي والبابل الصفري والسردون وها وجواسيس وها مارتي ان تتارك ان عصر يعني ما انت جون عديد أم فيرينو ان يهودي مريكان كمركي أي دولان كوقا هذا ين صوتوا أما قال لنا يهودي مريكان مكل هران sayu salibi way markay iraq la weeraray ama markay la weeraray afghanistan intaba maaragtay waxa maaragtay hoggaaminayay ciidamada maaragtay yahuudii mareekanka ciidamada shiica ah oo xataa qaar kamid ah saraakiisha ee iran waxay ku faaneen ay yiraahdeen hadii maaragtay mareekanka ee uusan maaragtay anaga maaragtay nakaashan lahayn oo anaga aan caawin lahayn mareekanka mareekanka dhiiqada kabul iyo qandahar ayuu ku hafan lahaa oo ku baabici lahaa laakiin anaga taata ka siinay oo caawinay oo waxa ognahay 2011 markii Afghanistan la weeraray oo yahuudi mareekan galan isugu tagtay in Iran majalkeeda ee jawiga ee cirka ah laba bilood oo xariir ah u furtay oo markii mujaahidiintu ay ka dagaalamayeen Torabora oo Bora Torabora isku hayay in muddo dhowr bil ah oo xariir ah duqeyntii Torabora ay Afghanistan ku socotay oo bilow u ahayd xamladii maaragtay saliibiyinta caalamka iyo sahayuunida caalamka ku qaadeen Afghanistan waxa ognahay in Iraniyuntu ay hawada u fureen maaragtay Mareykanka bal ay mustashaareen iyo saraakiil meedaniya ay soo direen oo ay qayb ka dhinayeen dagaalada oo maaragtay oo mar walba ahaayeen gacanta midig ee maaragtay yahuudi Mareykanka markii Iraq la weeraray waxa ognahay sidoo kale to markii maamulka Saddam Hussein uu meesh ka baxay in meesh lagu wareejiyay maleeshiyaad iyo maartay in saraakiil shiica ah Nuur al-Maliki kuma diyan Nuur al-Maliki sida ognahay markuu joogay maamulkii Saddam Hussein ee Kilitaliska ah waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada Iran oo ka dagaalama wadanka Iran laakiin markii Mareykanka uu qabsaday Iraq wuxuu noqday saraakiil lagu wareejiyay talada ee dalka Iraq oo maanta maleeshiyaad ka dhisan maartay shiicada u jooga Iraq dhimbantood waxa la aasaasay ciidamada Mareykanka oo heesta maaragtay Iraq oo maaragtay wala dagaalamay mujaahidiinta maaragtay dagaalamaysay maaragtay dhulka Iraq marka isku soo duubo taariikhdii hore iyo taariikhdii maanta joogtay intaba hadii maanta dib lagu laabto macala 90-meeyadii iyo 80-meeyadii kala to waxa aan ah shishu hub iyo kuwa maaragtay military ay kala saxiixdeen maaragtay yahuuda Iran oo maanta laga helayo majalladka cilmiga ah ee dunida ka jira ilaa hadda oo maraajicdooda la heli karo maalmahan dambe iyo waayadan dambe iyo kadib taladii markii la wareegay Khomeini waxa jiray un kaliya isfaham iyo dagaal ku saleysan masalix iyo maaragtay ya cida qabaneysa hoggaanka ayaa tahay oo u dhaxeeya maaragtay yahuuda iyo mareekanka iyo Iran sida maanta ka socota amal dagaalka Ukraine kale to maanta rugush iyo mareekanka waa isku mid laakiin waxa isku hayaan waxa waaye ya dunida hoggaaminaya sidaas la islaamid ah yahuuda iyo maaragtay mareekan iyo Iran isku hayaan waxa waaye dhulka Sham cidda gacanta sare yeelan leysa yaa waaye ugu dambeyntii Falastiin ma la xurayn karaa iyadoo laga horleexin shiicada runtii waa su'aal maaragtay muhiim ah sida ognahay milishiyadka maaragtay shiicada ah iyo dhammaan furucyada kala duwan ee Iran ay ku leedahay mandiqada waa maaragtay milishiyad mar walba caqabad ku ah halganka maaragtay Falastiin ka socda waa maleeshiyaad maaragtay mar walba aratur u ah yahuuda markii laga hadlo dagaalka istaraatiijiga ah ama markaan rabno inaan ka hadalno arin isbeddel oo jadari ah inaan ka hadalno ma rabaan maaragtay inay maaragtay yuhuud la soo afjaro kaliya waxay mar walba isticmaalaan in siyaasadda ay ku caanbaxda Mareykanka Mareykanka waxaa laga sheegaa oo laga diiwaangeliyay nin kaliya raado Kissinger oo ahaa la taliya weyn oo dhanka maaragtay amniga iyo arrimaha dibadda Mareykanka marna soo noqday wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo nin yuhuudi ah wuxuu yiri hadii aniga Mareykannahay shaqadeena bama ahan macnaha inaan wax xalina macnaha waa inaan macnaha mushkiladda jirta inaan aan liijaanka u qabano hormuudkeeda aan qabano marba meesha rabna u lixina macnaha Iran maanta isticmaalaysaa waxa waaye waxay isku dayaysaa qadiyada Falastiin waxay isku dayaysaa in maarkano ay bacda marat waxa arkaysaa iyadoo hubsineyso dadka soo horjeeda yuhuuddu kaleeto waxay isku dayaysaa in ay u isticmaasho arrintaas oo dhan pressure siyaasadeed oo ay ku xaqiijinayso interestiyada ay leedahay siyaasiga magarad marka muslimiinta sida caadiga ah mar walba waxa waaye waxay maaragtay Qudus xoreen jireen markay ka taqalusaan maaragtay Shiicada salaahan Salahuddin al-Ayyubi ilaahay uu naxariisto markii uu Qudus xoreenayay iyo Falastiin xoreenayay markii uu horeeyay waxa uu ka taqalusay dawladdi ka dhisnay Masar ee Faadumiyinta maaragtay Shiicada ahayd markuu ka taqalusay ayuu awood u yeeshay inuu maartay soo afjaro maartay gaaladii ku sugnayd dhulka barakasan ee maartay Falastiin siyaasadan uu ku xoreeyay Qudus marka taariikhdu isma bedesho taariikhdu waxa laga bartaa cashir markii aan maartay muslimiintu ay ka taqallusaan maleeshiyaadka maartay Shiicada ah iyo maartay dawladda Lufyada ku hareereysan Falastiin markaas ayay awoodi karaan maartay ama muslimiintu si guud u awoodi karaan in ay maaragtay in xoreeyaan dhulka barakeysan ee Falastiin. Waqtigii dhigistay wali waxaan kugu jirnaa qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuxa. Qoysaska ku nool xaafadda Dabdamiska ee magaalada Muqdisho ayaa ka hor yimid in ay ka guuraan halkaas iyagoo diiday amar ka yimid dowladda federaalka oo farayay muddo 20 cisha ah in ay u baneeyaan xerada Dabdamiska ee Muqdisho. Waxa ay sheegeen in ay ku dhimanayaan halkaas mudana ay ku noolayeen, haatana aysan diyaar u ahayn in ay guuraan. Waxaanu diyaarnahay haddii aanay dadka degan halkaan inaan dhulka koos ka saar ku jirno, inaan kor ka saarno labada mid ka mid ah ayaanu diyaarnahay. Meel aanu jeednana male. Dalka Soomaaliya markuu nabadgelyo noqdo dadkaana qof waliba tuulo ayaa geed iyo meel baa yimideen boolis maanta garuu ku shaqeeyaan ka guureyna kasoo karaga ma guureyna lug waana la ku caasi karaa maana warqad qad la soo dhigay iyo midna kuma guureyna meelna uma jeedna meel uu guurnana ma hayo si sharciga dawliga u dhigo dadka markii meel laga rarayo waa in meel ku haboon la dejiya ummad Soomaaliyeed nahay dalkana la kamale muwaadiniin nahay hadii aan muwaadiniin ahayn dawladdeena wax ka codsanayna inay dalka naga masaafuriso 13 sano maxaan la siiyay anaga dhuxul marna dhuxul aan jibinayna marna aad baxday loo qarar rafaad iska ahayn haye awalna qaxya qaxootiy rafaadan ka soo daalnay ilmaha wax barashada loo siin anaga wax barashada aan ka dib ordayna hadii qaxya barakacna si galiso jingadii xataa meel aan ku fuqsanay meel aan ku rarna aan lahayn ka war waxaan u aragnaa qalqal gelin ee sax wax saxa oo dadka aan laga rabo inay taama aaminsanin 20 bisha iska daayay xataa hadii la yiraado 6 bilood iyo 7 bilood dadka ay ku guuraan ma u soo raabi karayso sababtu waxay tahay qaarkood waa ganacsi qaarkood maxaa la yiraahdaa waa dad buush ku jiro guriyo qaarkood guriyo ijaaray degayeen ma qaarkood maxaa la yiraahdaa guri oo waxay ay shalay dhiseen oo kiradiisa wali intii ay galiyeen jeengada iyo shamiitada iyo qarashka ay shalay galiyeen qandalkii wali kule waxaan ka cabanaynaa 6 bilood in 20 iyo dil iyo baraka aan xariis lahayn la ku hayo waxaan codsanaynaa dawladda ka codsanaynaa in dhibaatooyinka la ka daayo dadku dhul dowlad way degan yihiin meeshan hantideena aan ku dhisanay meel kale u guurno iyo meel loo baraareysana ma jirto war moobeel lagu soo tuurayna meeshan ugu guurmeynaano war moobeel lagu soo tuuray ugama guurayna halkan waa deganahay waana la ku soo weeraray dad baa lagu dilay dad baa lagu agoontimeeyay hadda waxa loo damdamleeyay dad kale in lagu dilo waa wax kale meeshan ka shaqeynaya ma jiraan 6 bari baa tiray 20 sano uga guurmeen waa cadeynayna arintaas anoo bulshada ka u hadlay 6 bari baa tiray 20 sano xataa uga ma guuri karo iska daa guurid inaan guriyo kireysanay gaari xataa waxaan ku kireysanay ma haysan dadkan ma haystaan waa dad marasa waa waqti nagu filan horta dawladdu yey dawladdu taa shacabkay u taa دولت انت تقوت ما هذا هو رئيسه هارت اليمين تعرف كو حنون سنارت كو دجالو كو صداه عمي هارت كو درا لو جيرن برليس كهارت هرت وها ماشي كجرا هارت انت ما انت ليا بليس كنتو فريتو كوماند بليسيو وهذا ورقه صوت تورو او ده يا نوغو ايمان ددك او مركي دد سو دير لو لايو waxaas waa laga fiican yahay wax laga fiican yahay waa dadkan waa laga marma meel kale la dhisi kara dadkan in la dhaafo dadkan in la dhaafo hadii la deyn waayo hadii la deyn waayo markay ugu yaraato laba sano in la siiyo oo qofba uu ku raadsado meel uu aado laakiin sabax banaanka u baxa iyadoo waqti roobka lagu jiro oo kulaylka lagu jiro oo roobka lagu jiro aniga suurta kale lama aha waxaan taliyaha booliska ugu baaqaya warkan inuu ka fiirso dadu soo diraya dhimasho meesha ay iska dhacan kale hadeer ba dhimasho yaasay dadu saaran horta dawladdu ayay imtishaa sida waxay imtishaa dawladdu iska rabaa dawladdu shacabkay imtishaa soomaa anagu shacabkeedi baanahay hadda kooli dadkii marastaa laayeen ilma agoona halka ku agoontay nin bay dilan oo nin madax oo waliba dawladda ay soo dirsatay u dilay ilaa hadda wax laga qabto lama arko ilmihii waxa taa dhul bay ku hadlayeen horta rinin boqolley baa disheen agoona ka tagteen bal horta wax ku soo sheega meel maanta aan xisaabtamayno waa maanta anaga horta naxalisaa maanta sax ah xisaabtamayna dhul akaalaysiin boqolloo la qabtiin dhul muxuu yahay dhulka duduurta qaataad sheegaysiin annagu tii la dilay ka badan baa hadda kadib inaan ku dhibanno maogo inaan guurno lagama yaabo dawladdu haddaysan ka soo jawaabin oo dhul ku hadashana maba nimateysho maa naqaanba ilaa dawladba nooma ahay maxay dawladu ku tahay inay shacabkeeda aruuriso inay ninka maqan tabto inay ninka la dilay ka hadasho inay ninka baahan gacanta qabato ninka waxbarashada qabo raba wax barto intaas imtishaa soo maa ninay wax barta ma jiro ninay baalka ii sheeg oo ay disho mooyeen inay daaweyso ma lahan anaga istaal nama siiso dawladda oo istaal nama furto waxbarashana nama siiso shaqana kuma haysano waxa aan ku gambanayna waa goof maxamed siyaad bare ka tegey goof xasan sheekh maxamuud anaga ma hayno ha xaaqdo ha goofo lacaga ku gato kaman dawladda maxamed siyaad bare ka wada harnay ayada kaliya kama harin annaga dhan waa ka wada harnay goof maxamed siyaad barena uma naqaano nimankii madaxda ahay ninkay dileenna waa ka rabnaa maantay ka soo hadlaan nimanka dishay fanax baa dilay waxaa soo dirsatay haram cad waxaa soo dira ninka la yihahdo kariib qoraftiisa waxaa soo diray surub niman la yaqaan baa soo diray oo ilaa hadda jeebka ku wataa asagiiba maanta laga yaalitana markhaatiyaaba loo keenaba nin dembiila oo markhaati loo keentaa lagu arka adduunka weligeed ma shaqays haya dawladda soomaaliya lagu arka haa markaasay biyaan sideedaba musuq maasuq hadday iyagu wadaan annaga meeshaan dhalasho gooniya iyagu uma dhalan dawlad fanax wuu dilay meesha ku shaqaysanay ugu yimid waa ku dilay maraq iyo markhaati la c a d baa timid oo sawirtay xaafad oo dhan baa markhaatiya ka ah daninkii la qarinaya mc a d anaganaba aan dawladda weye hadday qarinayaan hadda anaga nama matalaan oo bayna matalaan ugu dawlad maba qabnaba sideedaba iyagu maxay ku hadlayeen demdemis bay leeyihiin maxay demdemis ku qaadanayaan horta ka soo hadlaan ninkii la dilay ilmihi agoonta ahaa marasta ahaa mar xildhibaanada anaga nama matalaanba hadday nama talaan waa noo soo hadli lahaayeen sooma shay meydka duuga yidhaahdeen kabacdina dawladda gadaalka galeen jaabka loo bashay jaabka lagu bashay maba minqaanbo munaasabada lagu soo gabagabeynayay macadka imaamu dahabi dufcadiisa saddexaad oo dhammaysatay muddada saddexda sano ahayd ee waxbarashada loo qorsheeyey ayaa lagu qabtay deegaanka yaaqleh oo hoos yimaada degmada ceelcadde ee wilaayada gado ugaasiyo odayaal dhaqan iyo marti kale ayaa kelimaad ka jeediyey munaasabadda weriga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas oo goobjoog ka ahaa munaasabadda ayaa ka jeediyey kelimadan ina alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayiati acmaalina من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا إلهي بان أمهد علينينا سبحانه وتعالى إلهي نوغ نمعي نمعيك أن لكوبي كرين أيوه ريس نمعة الإسلام والإيمان ثم بعد waxaan mar labaad u mahadcelinaynaa warbaahinta islaamiga ah sida Al-Kataib Al-Akhbariya Andalus oo runtii ummadda u soo gudbisa xaqiiqada dhabta ah loolana kula jirto acdaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sahayno. waxaanu leenahay jazaakumullahu khayran walaalaha juhdiga bixinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala amthaalkooda ha badiyo dadka kasoo qaybgalayaasha guud ahaan nuqubada ogaasyada suldaanada inta kasoo qayb gashay macadka kan ee maanta aanu marayno gabagabadiisa. waxaanu leenahay jazaakumullahu khayran intii aad soo qaadeen tilaabadii aad soo qaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanaadka ha idiin saaro. mar labaad waxaanu mahadcelinaynaa waalidiintii dhashay ragga kan ee cilmiga halkan ku daraasaynayay muddada 3 sano ah ayagoo waxa weeyaan xaafadda kasoo tabantaabinayay kuna dhiirigelinayay inay caruurtooda wax bartaan. waxaanu leenahay jazaakumullahu khayran. maanta waad aragtaan wixii wanaag ah oo aad bixiseen mirahida iyo dareemaysaan. waanu mahadcelinaynaa waalidiinta, jazaakumullahu khayran idin leenahay. waxaan mar kale u mahadcelinaynaa culummadii macallimiintii halkan ka bixiyay daruusta ee ku sabray ayagoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala gudanayo amaanadii uu saaray. waxaanu idin leenahay jazaakumullahu khayran. Ilaahay subxaanahu wa tacaala idiin barakeeyo. waanu aragnaa dadaalkiina, ducaan baadna waleedeen insha Allahu tacaala. dullaabta ama ardada nafteedu oo juhdi badan bixiyay, waxaanu idin leenahay hambalyo. inta gashay qodobka koowaad, maanta fursa aan haysanaa cilmigii dhexdeenna u yeela culummadii waanu haysanaa inaan furuskeena ka faa'iidaysano. maanta furuska aan haysano waxaa ka mid ah inaan nahay dhalinyaro da'yar ah furusna haysato aan ka faa'iidaysano furuskeena. cilmiga caafimaadka waan haysanaa, fursadina waan haysanaa, yaanu maanta waxa weeyaan dib isu dhigin. waxaanu leenahay inta maanta ka faa'iidaysatay cilmiga kan dadaalkiina sii wada. shalay waxaad aheedeen arday, maantana waxaad tihiin culummo. waa inaad waxa weeyaan u sii gudubtina shuyuukh inaad noqotaan ummadana waxa weeyaan cilmiga aad bartaan, qiyaad aad noqotaan, ummad aad hogaamisaan, shareecada islaamka aad barataan, ummadana waxa weeyaan aad ugu yeertaan. wasaayaadka aan dadaarmay waxaa ka mid a taqwallaahi fi siri walcalan, ilaahay inaad ka baqdaan subxaanahu watacaala. wuxuu ilaahay idinku kaalmaynayaa cabsidaas, waa una ugu kaalmaynayaa cilmiga inaan baranno. qodobka labaad oo ardadu u dadaarmay waxay tahay ikhlaas, camalka inuu ikhlaas naga noqdo, maxaa yeelay ikhlaasku waa shay qaali ah oo qofka maalinta qiyaama wax u tarayo. marka inaan ikhlaaska ku dadaalno waa dadaarmaynaa. qodobka saddexaad oo dadaarmayna waxay tahay itqaanul camal wa tarkiis calayh, waxa weeyaan waqtigeenna iyo aan ka faa'iidaysanna iyo inta yaroon baranina aan ku far adeegno. qodobka kale ee ardada aan dadaarmayna waxa weeyaan ugu dambeeyo xusnul khuluq, dabeecad wanaagsan, taasoo allah subxaanahu watacaala uu nabigii ku ammaanay maxamed ahay sala allahu calayhi wasalam, wa innaka la calaa khuluqin cadiim, dabeecadda wanaagsan ayadana waxaa laga maarmaan ah inay qofka u fududeynayso barashada cilmiga, in uu kaalmeynayso xusnigaas wanaagsan iyo dabeecaddaas wanaagsan. waa shay loo ammaanay, aan ku dadaalan leenahay. guud ahaan inta waxa weeyaan halka soo xaadirtay waxaanu leenahay, waad aragtaan ardadii muddada kooban cilmiga baranaysay maanta way guulaysteen alxamdulilah, wayna sii socdaanoo waxa weeyaan waa ayagoo waxa weeyaan dullaaba, haddana cilmi raadis ah oo mar labaad u xeroon doono ama xiriisi doono cilmi risii raadi doono. waxaanu idiin leenahay ilmihiinno, sidaan oo kale waa inaad ugu raadisaan cilmigan qaaliga ah oo furuska ah, waa inaad la raadsataan. waxaanu idiin leenahay marka insha allahu tacaala ka faa'iidaysto waqtiga ha laga faa'iidaysto, ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ha la barto, ummadana ha looga yeero. intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa. hada wabilahi towfiiq wa akhir dacwaana alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي. gudahana caawo intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaani illah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي.